118. ayet-i kerimede şeytanın taahhüdü vardı, söz konusu ediliyordu. Burada da onun devamı, yani 119. ayet-i kerimede onun devamı söz konusu edilmektedir. Estaizu billah diyor ki وَلَا اُضِلَّنَّهُمْ, yemin olsun onları mutlaka saptıracağım. وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ, onları kuruntulara boğacağım. Bakın önünüzde şu kriz var, bu krizi atlatacaksınız, ortalık güllük gülistanlık olacak. Önünüzde şu problem var, bunu da hallettiniz mi hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Şu rahatı, şunu yakaladınız mı tamamdır. Biraz daha gidin, tünelin ucunda göründü, ucunda ışık göründü. Şöyle oldu, böyle oldu diye onları kuruntulara boğuyor. Dünya güllük gülistanlık olacak. Herkes mutlu olacak, herkes gülecek, herkes sevinecek. Tabii çok sevinecek. Bir zamanlar işte halen yapılıyor ya, bu Eurovision yarışması vardı. Özgürlük ve barış falan diyordu. Tüm insanların özlemi olacak yarınlarda. Çok yarınlara daha kalır bu özlemleri. Şeytanın peşinden vazgeçmedikleri sürece, iblisin hile ve tuzaklarından kendilerini kurtarmadıkları sürece, ne özgürlüğü anlayabilir, tadına varabilirler, ne de barışın ne olduğunun farkına varabilirler. Çünkü bunlar ancak İslam'ın gölgesinde, İslam'ın himayesinde tahakkuk edebilecek çok güzel, çok müstesna temenniler değil, hakikatlerdir. Ama İslam'a sarılınırsa, İslam'a dört elle bağlanılırsa bunlar hakikat olur. Yoksa hayal kalmaya devam edecek. Şeytanın kuruntuları olarak devam edecek. Şeytan onları şu krizi de atlatın diyecek, daha büyük bir krize gark edecek. Şu problemi halledin diyecek, ne yaptı? Şeytanları kralın zulmünden çıkardı. Cumhuriyet sistemleriyle parlamentoların zulmüne teslim etti. Böyle mi? Bütün dünyada parlamentolar memura, bilmem neye, şuna buna vesaireye, onların ekonomik olarak en azından refahlarını görüştükleri vakit, yahu babalarının kesesinden çıkıyor zanneder. Kendilerinin menfaatleriyle alakalı bir şey geçtiği vakit, bir bakıyorsunuz kanunlar jetten daha hızlı geçiyor. Normaldir. İnsanoğlu Allah'tan korkmuyorsa elbette kendi menfaatini kollayacaktır. Bunun kadar normal bir şey yok ki. Onun için onları temennilerle boğup durduracak. Cumhuriyet belasından kurtardı, kapitalizm gelişti. Kapitalizmin zulmü görüldü, sosyalizm ve komünizm belaları geldi, faşizm belaları geldi. Onlardan kurtulmaya çalıştılar, kapitalizm bu sefer biraz daha iri bir dev haline geldi. Globalizm olarak karşımıza çıktı. Tek dünya, tek kutuplu dünya düzeni halinde ortaya çıktı. Şu anda diğer iblisin diğer adamları baktı ki iblis tek kişi çeviremiyor. Şimdi yok şuradan Çin, yok buradan Hindistan, yok buradan başka bir şey falan filan. Yine en azından sahnede birkaç oyuncu olsun. Hiç olmazsa birinden ümidlerini keserlerse öbürüne geçsinler. Olur ya, tek bir kutuplu dünyada tek alternatif olur o zaman, İslam olur. Şimdi hiç olmazsa 5-6 tane alternatif var. İslam'ı görmelerine de imkan bırakma. Birinden kurtulup birinden kalkıp birinden yağmurdan kaçarken doluya tutulsunlar diyor. Sistem bu. İşte kuruntular bunlar. Onları kuruntulara boğacağım diyor. وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَامِ, onlara emir vereceğim. hayvanların kulaklarını, davarların kulaklarını delsinler, yırtsınlar. Yani onlar ile ilgili Allah'ın öngörmediği hükümler koysunlar. Onlarla ilgili hükümler geliştirsinler. Allah'ın koymadığı hükümler. وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Ve andolsun onlara emredeceğim, mutlaka Allah'ın hilkatini değiştirecekler. Allah'ın hilkatini, yaratışını değiştirmeye doğru yönelecekler. Bu ayeti kerime zannediyorsunuz ki günümüz insanına, teknolojisine, ilminin ne kadar kötü kullanıldığına bir işarettir sanki. İnsanlar evlerinde köpek beslesinler, ciddi bir köpek ticareti ve sektörü oluşsun diye, buna bağlı olarak köpek gıdası, maması, kuaförü, bilmem nesi vesairesi. Mesela bir örnek veriyorum. Ne yaparlar? Köpekler de üremesin diye kısırlaştırırlar. Hayvanseverler derneği buna hiç itiraz etmezler. Bir hayvanın cinsiyetini değiştirmek hakkını veya köreltmek hakkını sana kim veriyor? Hayvan dahi olsa onun bu hakkına taarruz edemezsin. Bu caiz değildir. İlim adamlarımız koç gibi hayvanların burulmasını bile tartışmışlardır. Şer'an bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Görüyor musunuz? Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah o hayvanı o fıtrata sahip olarak yaratmıştır. Biz o fıtrata müdahale edemeyiz. Kısırlaştırmalar, olmadık şekilde türler çıkartmalar, genleriyle oynamalar, değişik değişik tipler, farklı farklı şekiller ve ondan sonra bunların arkasında insanların kafalarıyla istedikleri gibi oynamalar. Önce insanları çoluksuz çocuksuz bırakırlar, ondan sonra çoluk çocuk sevgilerini köpeklere yöneltirler. Öyle iblisi bir nizam kurulmuş ki bu gerçekten iblisin isteklerinin dünyada pratiğe uygulanması olarak karşımıza çıkıyor. Acaba iblis Allah'a bu taahhütlerde bulunurken işin bu boyutlara ulaşabileceğini tahayyül edebilmiş miydi? Bu boyutlara ulaşabileceğini hatırına getirebilmiş miydi? Yani yaşanan vaka bana öyle geliyor ki vaktiyle iblis bu taahhütte bulunurken hayallerini bile aşmış görünüyor. Vallahu alem tabi diyoruz. Bilemiyoruz iblis ne kadar tahayyül ediyordu. Fakat vaziyet öyle bir hal almış ki vallahi burada yazılanlar, dünyayı buyurulanlar, dünyayı bu açıdan tetkik ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki iblisin Allah'a verdiği taahhütleri onun kulları tarafından gerçekleştirilmiş durumdadır. Bugün gen mühendisliği denilen özel bir ilim dalı vardır. Bunun insanlığın faydasına, yaratıkların faydasına, mahlukatın faydasına kullanılmasına bir itirazımız yoktur. Mümkünse bu iş için kullanılabiliyorsa kullanılsın. Mesela işte kök hücre geliştirmeleri tedavi amacıyla vesaire. Buna benzer şeyler insanlığın faydasınadır ve bunlarda bir zarar yoksa problem yok. Ama İslam öyle bir din ki bir hayvana bile gereksiz yere zarar verilmesine tahammül etmez. Kabul etmez. Biz etini yemek üzere bir hayvanı keserken Allah'ın adıyla diyoruz. Niçin? Çünkü Allah bize eğer müsaade etmemiş olsaydı biz o hayvanın boynuna o bıçağı çalamazdık. Hayvan dahi olsa onun hayatına kastedemezdik. Allah müsaade ettiği için, onun için Bismillahi Allahu Ekber diyoruz kestiğimiz zaman. Allah müsaade ettiği için kesebiliyoruz. Avlanmamıza izin verdiği kadar avlanıyoruz. İzin vermediği yerlerde, mesela ihramlıyken, değil mi? Harem bölgesinde avlayamayız. Buralarda yasaktır. Cenab-ı Allah müsaade ettiği için. Çünkü bu kainat bizim değil. Bu hayvanlar bizim mülkümüz değil. Bu ağaç, taş, toprak, hiçbir şey bizim mülkümüz değil. Her şey Allah'ın mülkü. Biz de Allah'ın halifesi olarak bu mülkte Allah'ın müsaade ettiği ölçülerde tasarrufta bulunabiliriz. Etmediği yerde tasarruf edemeyiz. Ama şeytan insanı yoldan çıkartacak ya. Bu konuda da insana Allah'ı hatırlatmıyor. Sen Allah'ın yeryüzündeki halifesisin. Allah'ın yeryüzüne tayin ettiği halifesin diye hatırlatmıyor. Hatırlamasına imkan vermiyor. Bu hayvanların genleriyle istediğin gibi oyna diyor. İlim yapıyorsun sen diyor. Bir de onun önünde ilim diye bir put dikiyor. O da bunu yapınca Allah'a kafa tuttuğunu zannedecek hale geliyor. Zavallı. Bu ne için bir iştir? Şeytan da böyle bir söz vermişti. Biz de Rabbimize bir söz vermiştik. Öyle mi? Cenab-ı Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuştu. Biz de evet demiştik. Şeytan verdiği taahhütlerde, batıl taahhütlerinde bu kadar sadık kaldı. Biz Adem oğulları Cenab-ı Rabbül Alemin'e verdiğimiz sözde ne kadar sadıkız? Bunun üzerinde gerçekten düşünmemiz lazım. İyi tefekkür etmemiz lazım. Dolayısıyla Allah'ın hilkatinin fıtratını bozacak, Allah'ın hilkatini değiştirmeye yönelik herhangi bir müdahaleyi İslam kabul etmiyor. Bunu şeytanın insanlara bir telkini olarak değerlendiriyor. Şeytanın taahhüdünün yerine getirilmesi olarak mütalaa ediyor. Buna dikkat edin. İşte şeytanın bu taahhütleri, iblisin bu taahhütleri biz insanlar vasıtasıyla, ona itaat etmek suretiyle, onu dost bilmek suretiyle tahakkuk ediyor. İblis kendiliğinden bunları yapamıyor. İblisin gücü dünyanın ve kainatın maddi seyrine müdahil olacak kadar yoktur. İblis sadece bize telkin eder. Mesela iblis, şeytanlar bütün güçleriyle bir araya gelseler şu mikrofonu buradan kaldırıp buraya koyamazlar. Çünkü onların eşya üzerinde tasarruf güçleri yoktur. Allah onlara böyle bir güç vermemiştir. Ama bize telkin edebiliyorlar. Allah bu sultayı, bu imkanı iblise ve iblisin ordusuna vermiş bulunuyor. Dolayısıyla iblis ve askerleri insanlar arasında zayıf gördükleri, kendi otoriteleri altına aldıkları kimselere bu kabilden telkinlerde bulunuyorlar. Onlar da sapıtıyorlar. İblisin kuruntularına kapılıp gidiyorlar. Onun emirlerine riayet ederek hayvanların ve tabiatın hılkat ve fıtratını değiştirmeye kalkışıyorlar. Bunun neticesinde ne yapmış oluyorlar? Şeytanı veli edinmiş oluyorlar. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kim Allah'ı bırakıp şeytanı veli edinirse فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا O apaçık bir hüsran ile zarar etmiş olur. Apaçık bir ziyan ile zarar etmiş olur. فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا apaçık bir hüsrana uğramış olur. Burada bakın, Allah'ı bırakıp şeytanı veli edinmekten bahsediliyor. Bunun manası şudur. Kim Allah'ın dinini, şeriatını kabul etmeyi, bu din ve şeriate riayet etmeyi, buna göre yaşamayı, buna göre inancını şekillendirmeyi, keyfiyetlendirmeyi bırakmak suretiyle şeytanı veli edinirse, yani şeytanın istediği bir inanç ve bir hayat nizamına tabi olursa, apaçık bir hüsran ile, bir hüsran ile zarar ve ziyana uğramış olur. Tamam mı? Şeytan çünkü ne yapar? Niçin apaçık bir hüsrandır? 120. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bunu izah ediyor. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا. Şeytan onlara vaatlerde bulunur. Onları kuruntulara boğar. Ama şeytan onlara aldanıştan başka bir şey vaat edemez. Şeytan onlara aldanıştan başka bir şey vaat edemez. Ayet-i kerime gayet açık. Onlara işte şu işi yaparsanız sıkıntıdan kurtulacaksınız. Dünya ve ahirette rahat edeceksiniz der. Veya ahireti hiçbir şekilde hatırlarına getirmez. Rahat edeceksiniz der. Fakat şeytanın bu vaadi onları sadece aldatmaya yöneliktir. Onları aldatır. Böyle olanların durumu ne olacaktır? Ulaike me'vâhum cehennem. Şeytanın peşinden bu şekilde takılıp iblisin izinden gidenlerin varıp barınacakları yer cehennemdir. Neuzubillah. Ya Rabbi bizleri cehenneme yakınlaştıran her bir amelden, her bir düşünceden, her bir hal ve hareketten muhafaza buyursun. Batınımızı ve zahirimizi, her şeyimizi şeytanın tasallutundan muhafaza buyursun. Onun etki alanına girmekten bizleri korusun. Çünkü onun etki alanına girmek cehenneme çıkar. Bazen. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَح۪يصًا. Cehennemden kaçıp kurtulacak, sığınacak bir yer bulamayacaklardır. Orada kalacaklar. Cenab-ı Allah'ın bir başka ayet-i kerimede buyurduğu gibi, كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا اُعِيدُوا ف۪يهَا. O cehennemden dışarı çıkmak istedikleri her seferinde tekrar gerisin geri oraya iade edilecekler, döndürülecekler. Tekrar oraya iade edilecekler. Bazı müfessirlerden nakledildiğine göre cehennem alevi yükselince onları da, cehennemlikleri de yükseltecek. Alevlerle beraber onlar da yukarılara doğru çıkacaklar. Zannedecekler ki cehennemin surlarının dışına atlayabilecekler. Fakat alevlerle beraber yine ateşin içerisine düşecekler. Bu azaplarının daha da katmerleşmesi için uygulanacak azaplardan bir azap olacaktır derler. Cenab-ı Allah o kadar merhametlidir ki bu gibi insanın kalbini sıkan, ağır gelen tasvir ve tehditlerden sonra bir de insanı rahatlatan buyruklar geliyor hemen akabinde. Bakınız 122. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Hemen. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. şeytanı veli edinmeyerek, şeytanı dost edinmeyerek, onun yolundan gitmeyerek, onun itikadi, ameli ve ahlaki telkinlerine sırt çevirerek, reddederek, onlara karşı mücadele ederek, iman edip salih amel işleyenlere gelince, senudhiluhum cennetin tecri min tahtiha l-enhar, halidine fiha ebeda. Onları pek yakında altından ırmakların aktığı ve içinde ebediyen kalacakları cennetlere sokacağız. İman edip salih ameller işleyen. Biliyorsunuz imanın iki veçhesi vardır. Bir veçhesi reddir, bir diğer veçhesi kabuldür. Bunlar bir paranın iki yüzü gibi birbirinden ayrılmazlar. Beraber olacak. İblisi, iblisin otoritesini, iblisin nizamını, itikadını, ahlakiyatını, hukukunu, iktisadını, her şeyini reddedeceksin la ilahe diyerek, illallah da deyip Allah'ın nizamını kabul edip, Muhammedur Resulullah ile bu imanın ve buna bağlı amelin mahiyetini, metodunu, şeklini, keyfiyetini ortaya koyarak iman tahakkuk edecek. Salih amel işlemek tahakkuk edecek. Bir amelin salih olması için gerekli şartları taşıması lazım. Sahih bir iman, yalnız Allah için yapılması gereken ibadet ve ameller, yalnız onun için yapılacak, ihlas ile yapılacak ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şer'i şerifine uygun olarak yapılacak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şer'i şerifine uygun olmayan hiçbir amel makbul değildir. Bu üç şartı taşıyan bir amel ancak salih bir ameldir. Bu üç şartı taşımayan bir amel salih amel olamaz. Dolayısıyla sahih doğru bir iman ve salih doğru bir amel. Doğru bir şekilde iman edip salih amelleri işleyenlere gelince biz onları öyle cennetlere koyacağız ki. Altından ırmaklar akan cennetlerdir bunlar. Ve orada geçici süreliğine girmeyecekler. Çok uzun dahi olsa geçici girmeyecekler. Orada ebediyen kalacaklar. Cenab-ı Allah'ı hakkıyla tanıyamayan, bu dini hakkıyla tanıyamayanların hatırlarına bazen, yahu biz dünyada en çok sevdiğimiz bir işi dahi uzun bir süre yaptığımız zaman, ha, en sevdiklerimizle beraber olsak dahi bir süre sonra usanıyoruz. Cennetten ve cennetin nimetlerinden usanmayacak mıyız? Cennette monoton hiçbir şey yoktur. Cennet hayatı sürekli olarak yenilenen bir hayattır. Hele hele orada ilahi bir nimet vardır ki o nimetin eşi benzeri yoktur. O nimete bir defa mazhar olan bir mümin cennette tekrar o nimete mazhar olmanın özlemini çekecektir. Nedir o? Cenab-ı Rabbül Alemin'i görmek saadetine erişmek. Cennetten usanmak. Cenneti bilmeyenlerin, Allah'ın rahmetini tanıyamayanların, Cenab-ı Allah'ın bu husustaki vaadlerini kavrayamayanların düşünecekleri bir hadisedir. Cennet, sonsuz, eşsiz ve sürekli olarak yenilenip duran nimetlerin yurdudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor, diyor ki, sizden herhangi birinizin bir kamçılık kadar bir yeri dahi, bir kamçılık kadar bir yeri dahi, dünyadan ve dünyanın üzerindeki her şeyden hayırlıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennetteki hurileri anlatırken birileri dünyaya görünecek olsa doğu ile batı arasını aydınlığa boğar diyor. Ve andolsun onun başındaki örtü dünyadan ve dünyanın üzerindeki her şeyden daha değerlidir. Bir hurinin başörtüsü. Dünyadan ve dünyanın üzerindeki her şeyden daha değerlidir. Dolayısıyla bu cennetin nimetleri insanı sadece ve sadece ne yapar? Mutluluğa gark eder. Her geçen günde bu mutluluk artıp durur. Ve Cenab-ı Allah bakın şöyle diyor. La yebğûne anha hivela. Cennete girenler diyor, cennetin yerine, cennetten bir başka yere taşınmayı aramazlar, istemezler. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا İman edip salih amel işleyenlere Firdevs cennetleri bir konaklama yeri olacaktır. Orada ebediyen kalacaklar ve oradan başka bir yere aktarılmalarını istemeyeceklerdir diyor. Evet, ebediyen kalınacak. Va'dallahi hakka. Dikkat edin, işte bu Allah'ın hak olan bir vaadidir. Allah'ın hak olan bir vaadidir. Ve men asdaku minallahi kıyla. Sözü Allah'tan daha doğru kim olabilir? Yani hiç kimsenin sözü Allah'tan daha doğru, daha sadık olamaz. Burada soru böyle bir şeyin olmayacağını, Allah'tan daha doğru sözlü hiç kimsenin tasavvur olunmayacağını belirtiyor. Burada Müslim'de yer alan bir hadis-i şerifi zikredecektim. Açıklamalarda bulunurken biraz hatırımdan gitti. Şimdi onu gördüm. 119. ayet-i kerime ile ilgili olarak onu arz edeyim. Önemli bir hadis-i şerif. Ben diyor duya, onlara, onları saptıracağım, onları kuruntulara boğacağım, onlara emir vereceğim, onlar da mutlaka hayvanların kulaklarını kesecekler. Ve onlara Allah'ın hilkatini değiştirmelerini emredeceğim diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde, Müslim'de yer alan bir hadis-i şerif, sahih bir hadis diyor ki, kutsi bir hadis. وَاِنِّي خَلَقْتُ عِبَاد۪ي حُنَفَا كُلَّهُ Ben bütün kullarımı hanifler olarak yarattım. Yani Cenab-ı Allah biz insanları sapık olarak yaratmadı. Kafiri kafir olarak yaratmadı. Hepsini hanif olarak yarattım diyor. Dost doğru yol üzere yarattım. وَاَنَّ الشَّيَاط۪ينَ اَتَتْهُمْ فَجْتَالَتْهُمْ Ve şeytanlar geldi, onları hafife aldılar ve onları kendileriyle beraber dalalete sürüklediler diyor. Şeytanlar gelip onları alıp dalalete götürdü diyor. Fectaletum an dinihim. Onları dinlerinden uzaklaştırdılar. Feharramet aleyhim ma ahlaltu lehum. Bu şeytanlar onlara benim kendilerine helal kıldığım şeyleri haram kıldılar. Ya. Bu şeytanlar yalnız Allah'ın helal kıldığını haram kılmakla kalmıyorlar. Haramlarını helal ediyorlar, bir de farzlarını da reddediyorlar. Farzlarını da reddediyorlar. Ve emarathum en yüşrikû bîmâ lem unezzil bihi sultâna. Ve Bu şeytanlar onlara benim hakkında herhangi bir delil indirmediğim varlıkları bana ortak koşmalarını emrettiler. Bana hakkında bir delil indirmediğim varlıkları ortak koşmalarını emrettiler. Ve emarathum en yugayyiru halki. Ve şeytanlar onlara benim hilkatimi, yarattıklarımı, yaratmamı değiştirmelerini emretti. Hadis-i şerif gerçekten ayet-i kerimeye çok açık ve seçik bir şekilde açıklık getirdiği gibi bir de yeni bir şey öğretiyor, hatırlatıyor daha doğrusu. İnsanlar hanif olarak yaratılmışlar diyor. Şeytanlar geldi onları İslam'dan uzaklaştırdı diyor. Şeytanlar onları İslam'dan uzaklaştırdı. Gelelim 123. ayet-i kerimeye. Temennilerle olmaz. Güzel güzel dileklerle olmaz. Hatta güzel güzel konuşmalarla da bir şey değişmez. Neyle olur? Sağlam bir iman ve bu iman doğrultusundaki bir amelle düzelir, her şey düzelirse. Bunun dışında hiçbir şey dünyanın gidişatını değiştiremez. Dünya çünkü İslam'ın kumandasındadır. Ya İslam'ın ve Müslümanların kumandasında gider dünya hayatı veya şeytanın ve şeytanın uşaklarının ellerinde yönetilir. Başka türlüsü yoktur. Diyor ki işte Cenab-ı Allah 123. ayette لَيْسَ بِاَمَانِيكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ. Ne sizin temennilerinizle olur iş, ne sizin temennilerinize kalmıştır, ne de kitap ehlinin temenni ve kuruntularına kalmıştır. İşin kanunu şudur diyor. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا yücze bihi. Kim bir kötülük işlerse onun karşılığındaki cezayı görecektir. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Ve kendisi için Allah'ın dışında ne bir veli ne de bir yardımcı bulabilir. Müslümanlar babalarından, atalarından miras olarak aldıkları dini sadece ismen bir miras olarak sahiplenmekle kurtulacaklarını zannedecek hale geldiler. Elhamdülillah Müslümanım deyip geçmekle yetiniyorlar. Ondan sonra ne kendi akidelerine bakıyorlar, ne de hayatlarının İslam'a uygun olup olmadığına, İslam şeriatına uygun olup olmadığına bakıyorlar. Mesele o kadar basite indirgeniyor ki, bu dünyada o kadar bayağı, o kadar seviyesiz, kusura bakmayın, işler cereyan ediyor ki, insanın yaka silkesi geliyor. Yok efendim, şuraya başörtülüler girmiş, buradan çıkmış. İslam'ın meselesi bu değil ki. İslam'ın meselesi nedir? İslam'ın meselesi Müslümanlara ve insanlara teklif edilen hayat nizamının İslam olup olmamasından başlar. Evvela buradan başlar bizim meselemiz. Ondan sonra bir insanın İslam'a göre kılık kıyafetinin ne olup ne olmadığı üzerinde durulur. Siz gelin bana söyleyin. Örtülü de olabilirsiniz, örtüsüz de olabilirsiniz. Çoluğunuz çocuğunuz örtülü de olabilir, olmayabilir de. Siz de örtülü olan veya olmayan çoluk çocuğunuz da. Evvela bir hayat ve inanç nizamı olarak, düzeni olarak İslam'a alternatif kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? İslam'ın dışındaki sistemlere mi talipsiniz? Yalnız İslam'ın peşinden mi gidiyorsunuz? Meselenin özü buradadır. İslam'a göre kılık kıyafet bundan sonra gündeme gelir. Bir Müslüman kadın örtünür, örtünmez. Yani İslam'ın emrini hafife almak manasına söylemiyorum. O bunun hükmünü bildikten sonra onun veliyül emirleri vardır. Yani kendisidir, kocasıdır, babasıdır. Değil mi? Mesuliyet evvela bunlara terettüp eder. Biz İslam'ı inanç ve hayat nizamı olarak kabul ettiğimize göre, bu inanç ve hayat nizamı da bizlere başımızı örtmemizi emrettiğine göre, biz elbette ki tesettüre riayet edeceğiz diyeceklerdir. Fakat bir taraftan ya hiç umursanmıyor. Benim peşinden koştuğum veya koşturulduğum nizam nedir? Vaktiyle bir gazetede bir karikatür görmüştüm. Cılız birisi, zavallı çaresiz kanter içerisinde kalmış. Onun on misli birisi onun boynuna binmiş. Ondan sonra uzunca bir sopanın ucuna bir havuç bağlamış. Zavallı adam o havucu yakalamak için sırtında 100 kiloluk, 200 kiloluk adamla koşturup güya havucu yakalayacak. Elini uzatsın uzatabildiği kadar o koştukça, sırtında o yük olduğu sürece, o yükün elinde de o sopa, o uzunluğuyla o havucu ondan uzakta tuttuğu sürece, kıyamete kadar o havucu yakalayamayacaktır. Günümüzün ensesinde, günümüzün insanların ensesinde boza pişiren bu zalim nizamların vaadleri aynen böyledir. Biz sizin karnınızı doyuracağız. Biz size özgürlük kazandıracağız. Biz sizi şundan bundan kurtaracağız. Biz size şunu vereceğiz, biz size bunu vereceğiz. Şeytanın vaat ve kuruntularından ibarettir. Neyle vereceksin kardeşim? Neye göre vereceksin? Hangi akideye, hangi inanca, hangi sisteme, hangi hayat nizamına göre vereceksin? Evvela bana bunu açıkla. Ondan sonra gel bana Müslüman olarak, bana söyleyeceklerinin olup olmadığına ben karar veririm. Dolayısıyla iş öyle kuruntularla olmaz. Göstermelik, ben hedef olarak şey etmiyorum. Günlük hadiseler ister istemez insanı Kur'an'ın ışığında şey diyor. Bunlar sadece bir takım nelerdir biliyor musunuz? Hani eskilerin tabiriyle tereşruhattır. Küp içindekini sızdırır derler. Bu sistemi temsil eden bu küpün içerisinde ne var ki dışarıya ne sızdırsın? Ancak böyle şeyler sızar. Başka bir şey sızmaz. Ne sizin kuruntularınızla diyor, ne kitap ehlinin kuruntularıyla olur. Yani Cenab-ı Allah burada diyor ki, siz de işi iddialarda bırakmayın. İç dünyanızı, akidenizi, ahlakınızı, hayatınızı İslam'a göre şekillendirin diyor. Kitap ehli de kitap ehli olarak kaldığı sürece, bütün iddiaları kuruntudan ibaret olacaktır. Ne diyor kitab-ı ehli? Kur'an-ı Kerim'in bize naklettiğine göre biz Allah'ın çocukları ve sevgilileriyiz diyorlar. Öyle mi diyorlar? Öyle diyorlar. Biz cehenneme ancak birkaç gün gireceğiz. Sayılı birkaç gün gireceğiz diyorlar. Bunlar bir temennidir. Kuruntudur. Bunlarla olmaz. Günümüz Müslümanları da elhamdülillah la ilahe illallah diyoruz. İnnallâhe gafurur rahîmdir diyoruz. Şüphesiz Allah'ın gafurur rahîm olduğunu hiç kimse inkar edemez. Fakat biz Allah'ın gafur ve rahim olduğuna bel bağlayarak Allah'ın nizamını tepiyoruz. Bu nasıl olur? Allah gafur ve rahimdir, burada kabulümüzdür. Allah bize nizam koyunca reddediyoruz. Bu ne biçim Allah inancı? Bu ne biçim İslam akidesi? Allah'ın gafur ve rahim olduğuna iman ediyorsan Allah'ın nizamına tabi olacaksın. Onu kabul edeceksin. Beşer olarak ona muhalif hareket ettiğin takdirde bunun üzüntüsünden, kederinden gözüne gerekirse uyku girmeyecek, bir an önce tevbe edeceksin. Allah'ın gafur ve rahim olduğunu Müslüman ancak bu şekilde gündeme getirebilir. Allah gafurdur, rahimdir. Her naneyi ye. Ne biçim Allah'a inançtır? Bu Allah'ın gafur ve rahim olduğunu istismar etmek değil midir? Biz insanların hoşuna istismar edilmek gitmezken Allah hükümlerinin istismar edilmesine razı olur mu dersiniz? Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Sakın ha kendimizi kuruntulara kaptırmayalım. Vaktiyle konuşuyorduk birisiyle. Ya ne olacak, Cenab-ı Allah bizi cennete koymayacak da cennet boş mu kalsın diyor. Ya Allah'ın senden başka kulu kalmadı mı? Allah senden daha iyi kul yaratamaz mı? Kendini ne görüyorsun? İşte kuruntu budur. Doğru. Diğerlerine göre iyidir. Diğerlerine göre hepimiz iyiyiz. Fakat bütün bunlara rağmen kendimizi Allah'ın rahmetine mutlaka nail olacağız diye düşünmek, cennete mutlaka gireceğiz diye düşünmek, biraz da Allah'ın rahmetine bel bağlayarak ameli terk etmeye götürür. Bunun tehlikesinin farkında olmak lazım. Men ya'mel su'en yücze bihi. Her kim bir kötülük işlerse onun karşılığını, cezasını görecektir. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا. Ve kendisi için Allah'ın dışında ne bir dost ne bir yardımcı bulabilir. Allah'ın yardımına mazhar mı olmak istiyoruz? Allah'ın bize yardımcı olmasını mı istiyoruz? O zaman Allah'ın dininin yardımcıları olalım. Allah'ın dininin yardımcıları olalım. Allah'ın yolunun izleyicilerini dost edinelim. Allah'ı dost bilelim, onu veli edinelim. İşlerimizi ona havale edelim. Problemlerimizin, sıkıntılarımızın çözümünü onun harikulade nizamında görelim. Orada arayalım. Yalnız Allah'a güvenip dayanalım. Beşerden, hele şeytani sistemleri insanlara dayatan beşeriyetten ve onların nizamlarından en ufak bir şekilde medet ummayalım. Allah'ı ancak bu yolla veli edinmiş oluruz. Allah da o zaman bizi veli edinir, bize yardımcı olur. Cenab-ı Allah dostluğundan, yardımından bizleri mahrum bırakmasın. Amin. Her nefeste biz onun rahmetine, yardımına ve bizi gerçek manada veli edinmesine ve bizim onu veli edinmemize ihtiyacımız vardır. Yüce Rabbim bu ihtiyaçlarımızdan bizleri mahrum bırakmasın. Amin. Allah'ı dost ve yardımcı bilmek kadar dostluğu, gelen yardımı zevkli ve lezzetli, güçlü ve hakikatli başka hiçbir kimse yoktur. Allah'ın dostluğunun peşinden olalım, gidelim. Allah'ı dost edinirsek kainat da bizim dostumuz olur. Allah'ı veli edinirsek kainat da bizim emrimize, bizim yardımcımız, yardımımıza koşar. Bizim emrimize girer. Kainat bizim faydamıza çalışır. Bize destek verir. Allah'ın emriyle bu böyle olur. İman edip salih amel işleyenlerin üzerine bizler göklerin ve yerin kapılarını, bereket kapılarını açarız diyor Cenab-ı Allah. Bunlara dikkat edelim. Allah'ı çok sevelim ve insanlara sevdirelim. Allah'ı sevmek ve Allah'ı insanlara sevdirmek kadar önemli ibadetler arasında yer alan ibadetler de çok azdır. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.